Egunon entzuleak. Badirudi gazte koordinadora sozialista indar erakustaldi azkar bat antolatzen ari dela. Helduden ibiakoitza atxaldean, Iruñan eta Bilbon, manifestazioak eginen dira, diktadura burgesa gelditu lemapean. Aspalditik ez da izan olako manifarik, zointan aldarrikapenek posizio argia duten eta koherentea. Segur da aktualitateak inposatzen duela mobilizatzea. Dola bi aste erraiten nuen bezala, sobera gertakarik bultzatzen ditu erantzun baten emaitera. Baina manifa hori ez da indar erakustaldi faltsu bat izanen. Ez da puntuala izanen eta epe motzeko implikazioan oinarritzen. Mugimendu sozialista, behin baino gehiagotan frogatzen ari da, militantziaren disiplina eta arrazionaltasunaren bidez, langile boterea eraikiko duela. Antolakuntzari esker, antolakuntza komunista garatzeko balio izanen du. Baturik eta elkartasunean, lortzen ahalko baitugu basakeria kapitalistaren kontra bojokatzen. Iduritzen zaut, jendarteak azkarki integratua eta onartua duela kapitalismoaren logika. Nork gaur egun dudan ezartzen du lantxaripeko lana. Berak ekartzen dituen fenomeno problematikoak ere gordetuak zauzkigu, eta ejudun faltsuak seinalatuak dira, gezurretan oinarrituz. Gaur egun, Euskal Herriko mugimendu sozialistak du plantan jartzen gizarte komunista eraikitzeko estrategia, eta horrek kapitalismoa suntsitzea suposatzen du. Mugimenduak egiten duen lanari esker, botere ekonomiko eta politiko burgesari zilegitasuna eta boterea pixkanaka kentzen die, langile klaseari ohartaraziz bere bizia ekonomikoki eta kulturalki determinatua dela, eta bere baitatik antolatzeko deia eginez. Euskal Herri mailan, baina internazionalki ere, kapitalismoari alternatiba bat existitzen dela oroitarazten du eta beharrik gehiengoa ahazten hasten baitzen.